But the only thing we need in Europe is Suda Bay. But the only thing we need in Europe is Suda Bay. Μπέι, βρε Γαϊδαράκο, Μπέι, εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη μας μιλάει για τη Σούδα Μπέι. Είναι παλιό βεβαίως αυτό για τη βάση της Σούδας. Αυτό είναι το θέμα μας, γιατί έχουμε εδώ στην Ελλάδα, ενώ δεν εμπλεκόμαστε, αλλά είναι εκεί η βάση που δεν ξέρω, ανήκει σε εμάς, δεν ανήκει σε εμάς, ανήκει στους Αμερικανούς. Είναι όλα φλού εδώ και η βάση των Αμερικανών στην Ισπανία, που θεωρητικώς ανήκουν και στην Ισπανία. Ο Τραμπ ανακοίνωσε χτες ότι θυμώνει πολύ με τον Πρωθυπουργό τον Ισπανό που έκανε κάτι δηλώσεις που δεν ήταν έτσι φανατικές όπως των δικών μας υπέρ του ειρηνευτικού προγράμματος στη Μέση Ανατολή και είπε ότι δεν θα ρωτάμε τώρα και τις κυβερνήσεις αν θέλουμε να πετάξουμε από τη βάση της Ισπανίας θα πετάξουμε, είπε ο Τραμπ. Για την Ισπανία που είναι και μεγάλη χώρα και τα λοιπά και τα λοιπά, πρώην αυτοκρατορία. Εμείς εδώ έχουμε τη Σούδα Μπέι και είπαμε να μείνουμε λίγο στα Χανιά, στη Σούδα, γιατί βλέπουμε συνεχώς χάρτες τι θα γίνει αν φύγει ο πύραυλος από εκεί και πάει εκεί. Βεβαίως βγαίνουν αναλυτές και λένε δεν θα έρθει ο πύραυλος γιατί θα περάσει πάνω από πολλές χώρες, άρα θα τον χτυπήσουν οι προηγούμενες χώρες και δεν θα έρθει στη Σούδα Μπέι και έτσι θα έχουμε τη Σούδα για πάντα για ειρηνευτικούς, να φανταστούμε σκοπούς και στόχους, όπως είναι και οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Το πλήρες κείμενο της Ντόρας Μπακογιάννη για τη Σούδα Μπέι και για τον Γελεβουρδέζο. Άρα, χωρίς τη Σούδα, όπως κάποτε μου είχε πει ένας Αμερικάνος ναύαρχος, μου λέει, Madam, I don't know where you are from, but the only thing we need in Europe is Σούδα Μπέι. Λέω, I agree. Πράγματι αυτό χρειάζεται. Όπως κάποτε μου είχε πει ένας Αμερικάνος ναύαρχος. Δεν μου λέτε ένα Γελεβουρδέζο αντιπλήρχο που κόλλησε προετών ένα καράβι στον Ιστμό. Τι τον έχετε? Υπερβολές του κυτρίνου τύπου. But the only thing we need in Europe is Suda Bay. Λέω, I agree. Πράγματι αυτό χρειάζεται. Όλοι agree με αυτό που λέει ο Γελεβουρδέζος. Εκεί ο ναύαρχος δεν θέλει τίποτα από τη χώρα, θέλει μόνο τη βάση της Σούδας και το πιο σημαντικό κομμάτι στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον ναύαρχο τον Γελεβουρδέζο. Τον Αμερικάνο, ωραίο όνομα το Γελεβουρδέζος, ό,τι πρέπει για τέτοια πράγματα. Είμαστε περήφανοι που στα εδάφη μας έχουμε την Σούδα. Νιώθουμε ασφαλείς επειδή ακριβώς έχουμε τη Σούδα. Αυτά θα τα πούν κάτι χανιώτες στη συνέχεια. Να μείνουμε σε έναν άλλο χανιώτη που σήμερα έχει και γενέθλια. Μιλάει και αυτός για τη Σούδα. Στο νησί αυτό δεν χτυπάει μόνο η καρδιά της Ελλάδος, χτυπάει και η καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου. Χτυπάει όμως και ο δυνατός παλμός της Έλληνο-Αμερικανικής συνεργασίας. Και η Σούδα αναδεικνύεται έτσι ως το πιο στρατηγικό σημείο της ευρύτερης περιοχής. Εδώ συναντώνται τα συμφέροντα των δύο χωρών μας, μαζί όμως με εκείνα της ασφάλειας και της ειρήνης. Με εκείνα της ασφάλειας και της ειρήνης. Με εκείνα της ασφάλειας και της ειρήνης. Για ειρηνευτικούς λόγους υπάρχει η Σούδα Μπέι. Για ειρηνευτικούς, για την ειρήνη, αφού φεύγουν περιστέρια συνεχώς. Οπότε κοιτάξτε προς τα Χανιά, από εκεί μας έρχονται κάτι λευκά περιστέρια. Αν έχετε δει, που μετά τα παίρνουν και τα πετάνε στη ρήψη του Σταυρού, στο Ενιορδάνη και όλα τα υπόλοιπα. Έρχονται από εκεί αυτά τα περιστέρια και κάτι μάγοι που έχουν επίσης κάτι περιστέρια. Από τη Σούδα βγαίνουν, γιατί είναι ειρηνευτική αποστολή. Είναι και για την ασφάλεια, που λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά και για την ειρήνη. Και άλλο ένα ηχητικό από την για τη Σούδα, διότι είναι διακυβερνητικό, διαχρονικό όλο αυτό που συμβαίνει στο Μπέι. Σε ό,τι αφορά την Κρήτη και την βάση της Σούδας, είναι σε όλους μας γνωστό ότι έχει ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία, την οποία την αξιολογήσαμε από κοινού και πιστεύω ότι ήδη γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά εκεί, η οποία μπορεί και πρέπει να αναβαθμιστεί. Και ο Αλέξης Τσίπρας αυτά τα έλεγε μπροστά στο πλάι του Ντόναλντ Τραμπ στο πρώτο, εκείνο το ταξίδι όταν είχε πάει, όταν ήταν πρωθυπουργός και είχε πάει τότε που τον είχε αποκαλέσει διαβολικά καλό. Τον Ντόναλντ Τραμπ πριν βγει τον έβριζε, μετά τον είπε διαβολικά καλό και απεδείχθη ότι είναι πολύ καλός. Δεν θα κάνει και πολέμους. Και ο Ντόναλντ Τραμπ, να θυμίσουμε ότι πριν μερικούς μήνες ήταν και λίγο υποψήφιος για το βραβείο ειρήνης, το Νόμπελ. Όλα πήγανε σωστά, όλα όπως πρέπει, συμβαίνουν. Το θέμα δεν είναι εδώ ότι οι πρωθυπουργοί λένε για την βάση της Σούδας. Λογικό, αναμενόμενο είναι ότι και οι κάτοικοι εκεί της Σούδας, από ένα κανάλι που βγήκε με κάμερα και κατέγραφε, ήταν κανένα δυο που λέγανε ανησυχούμε τι είναι αυτά, τι θα γίνει, αλλά αρκετοί είναι υπέρ της βάσης. Αλλά τα Χανιά την οικονομία του, δεδομένω τη βάση, η παρουσία τη εδώ, θεωρείτε, μα επηρεάζει αρνητικά ή θετικά όλο αυτό? Αυτό μάλλον μα ευνοεί. Ότι υπάρχουν βάσει. Βεβαίω. Και σαν Ελλάδα μα ευνοεί, γιατί είμαστε χώρα που δεν είμαστε αυτάρκε κλπ. Να πούμε όχι. Πηγαίνει εκεί που σου δίνεται ένα φάσμα κάτι. Την παρουσία τη βάση δεδομένων σε αυτή τη δήλωση, την κρίνετε αρνητικά ή θετικά? Θετικά πάντα. Δεν μπορούμε να αποκοπούμε από το μεγάλο γίγνεσθε. Θεωρείτε ότι η βάση εδώ στα Κροτήρη επηρεάζει αρνητικά ή θετικά τις εξελίξεις? Όχι, για εμάς τους Έλληνες είναι θετικά. Γιατί και τα μαγαζιά πλουτίζουν και όλα. Κρίνετε αρνητικά ή θετικά κρίνετε την παρουσία της βάσης Σούδας στα Κροτήρη? Αξιότιμη. Αξιότιμη, ότι μπορεί να είναι δύσκολο. Αλλά όταν το πάρουμε από απόψεως, τι να πω τώρα κι εγώ. Οι βάσεις μπορεί να έχουν και αυτές οι βάσεις κάποια... Επέστο! Χρυσόσαμε! Πειράβουνε με το τι έχουν οι βάσεις και να αποτρέψουν το χτύπημα. Τι να πω τώρα κι εγώ. Είμαστε χώρα που δεν είμαστε αυτάρκες και λοιπά. Να πούμε όχι. Πηγαίνεις εκεί που σου δείτε ένα φάσμα κάτι. Ακόμη και ψίχουλα είναι, μπορεί να χορτάζεις με τα ψίχουλα ή να μην χορτάζεις, να ξεγελάσεις την πείνα σου. Άρα εδώ ωραία άποψη αυτή. Επειδή δεν είμαστε αυτάρκης χώρα, πηγαίνεις εκεί που σου δίνουν να φας κάτι. Ο άλλος κύριος είπε πλουτίζουν τα μαγαζιά. Οπότε δύο βάσεις. Να φτιάξουμε, κύριε Στέφανε. Δύο βάσεις, να και τρεις βάσεις εκεί γύρω τριγύρω και σε άλλα νησιά. Γιατί όχι, αν είναι να πλουτίζουμε και να μας δίνουν να φάμε οι ισχυροί του πλανήτη. Εμείς εδώ που δεν είμαστε και τόσο γερή χώρα. Μπορεί να μην είμαστε γερή χώρα, αλλά έχουμε ιστορία. Και η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ως φάρσα, τι σημασία έχει? Το θυμήθηκε ο Συρίγος με τον Κίμωνα, το θυμήθηκε και ο Πλεύρης. Πρώτα απ' όλα δεν είναι πρωτοφανές. Η Κύπρος είναι έδαφος το οποίο πρέπει να το στηρίξουμε. Και όχι μόνο πρέπει να το στηρίξουμε, μάλιστα υπάρχει και ο συμβολισμός, ο οποίος για μένα είναι συγκινητικός. Που δείχνει, αν θέλετε, τη διαχρονικότητα του ελληνικού έθνους, ότι ο Κίμων πριν 2.500 χρόνια με 200 τρίρις πήγε να απελευθερώσει την Κύπρο και έλαχε να το φέρει έτσι η ιστορία, ώστε ο Κίμων πάλι φρεγάτα με το όνομα του τιμημένου αυτού στρατηγού των Αθηνών να κατεβαίνει στην Κύπρο για να προστατεύσει την Κύπρο. Τι να συζητήσουμε? Δεν θα πάμε να προστατεύσουμε την Κύπρο. Μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά? Πολύ καλά, πολύ καλά τα λέει εδώ και οι ιστορικοί παραλληλισμοί. Είναι ο δεύτερος που το κάνει από την κυβέρνηση. Ο πρώτος το έκανε Βιντεάκη, ο κύριος Συρίγος. Τώρα εδώ ο κύριος Πλεύρης, ο Θάνος. Θυμήθηκε τον Κίμωνα, τον στρατηγό. Βέβαια δεν γύρισε ποτέ πίσω. Βρήκε θάνατο τραγικό στην Κύπρο, εκείνος ο Κίμωνας. Να ευχηθούμε εδώ δικός μας ο Κίμωνας, τον έχουμε χρυσοπληρώσει κιόλας, να έρθει πίσω, γιατί είναι αναγκαίος εδώ για να προστατεύει και την Ελλάδα, όχι μόνο την Κύπρο και τα συμφέροντα εκεί της περιοχής και των Βρετανών. Σημερινή ιστορική μέρα είναι 4 Μαρτίου του 2026. Σαν σήμερα το 1968 ακούστηκε το κλάμα ενός μωρού παιδιού που έμελε, τι άλλα λένε σε τέτοιες περιπτώσεις, να σφραγίσει τη μοίρα του ελληνικού λαού, κυρίως εδώ στα πολύ κρίσιμα χρόνια. Ανήκει σε μια οικογένεια εμβληματική της χώρας. Λίγο μετά, πριν μπουσουλήσει καν, αναγκάστηκε πολιτικός εξόριστος, πήρε το δρόμο της εξορίας στο Παρίσι, το καλύτερο διαμέρισμα του Παρισιού, στο 16ο, στην οδό Μιραμπό, που στριμωχνόντουσαν όλοι. Τα ξέρετε ποιος γεννήθηκε σαν σήμερα, οπότε έχουμε γενέθλια. Σε μια οικογένεια λοιπόν με τρεις κόρες, όταν γεννήθηκε αυτό το μικρό αγοράκι το οποίο θα συνέχιζε και το όνομα και το όνομα της οικογένειας, ο Κυριάκος, πρέπει να ήσουν πάρα πολύ χαϊδεμένος, πρέπει να ήσουν το επίκεντρο του σπιτιού. Η αλήθεια είναι ότι η μητέρα μου με υποδέχθηκε με πολύ μεγάλη ανακούφιση. Μετά από τρία κορίτσια είχαν θεωρήσει οι γονείς μου ότι ο οικογενειακός προγραμματισμός είχε τελειώσει. Α, δεν θέλανε άλλο παιδί. Ναι, εγώ προέκυψα ο λίγον ως ατύχημα. Σε μια δύσκολη συγκυρία για την οικογένεια. Μέσα στη Χούντα, αλλά φυσικά νομίζω ότι έδωσα πολύ μεγάλη χαρά σε όλη την οικογένεια, καθώς ήμουνα και ο λίγον απρόοπτη. Να ρίζεις, πραζάρεις, να σύνεις ή θα πάρεις, παμίζεις, πακρούτης, του παθήτης. Καθώς ήμουνα και ο λίγον απρόοπτη. Και ο λίγον απρόοπτη. '58. Συνομήλικοι. Θα κεράσουμε μετά, κύριε Βελόπουλε. Στο γραφείο μου, άμα θέλετε να περάσετε, έχω γλυκό χωρίς ζάχαρη. Στη Βουλή αυτό, πριν λίγο εκεί με τον Βελόπουλο, που κάποιος του είπε χρόνια πολλά και μίλησε στο Βελόπουλο και τον κάλεσε στο γραφείο να φάνε γλυκό χωρίς ζάχαρη. Δεν ξέρω τι έγινε, αν πήγανε εκεί, αν φάγανε, αν είχε κι άλλα γλυκά. Πάντως έχουμε γιορτή σήμερα, τα γενέθλια του Πρωθυπουργού μας, του ηγέτη μας, είναι γιορτή για όλους μας. Τα σπίτια ολονών σήμερα φεγκοβολούν και γιορτάζουν. Φέρτε γυρλάντες, πώς το λέει πρωτοψάλτη, φέρτε ό,τι θέλετε. Έχουμε γιορτή. Ακούσαμε εδώ τη διήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τατιάνα Στεφανίδου, παλιότερη, να λέει ότι ήταν απρόπτη όλη αυτή η κατάσταση. Και είπε κάποια στιγμή ότι η μητέρα του ένιωσε ανακούφιση, γιατί μετά από τρία κορίτσια γεννήθηκε ένα αγόρι. Τότε ένιωσε ανακούφιση η μητέρα του. Μεγαλώνοντας άλλαξε το συναίσθημα. Εσείς, όχι μόνο για την Τώρα, και για τον Κυριάκο. Α, για αυτόν καθόλου. Δηλαδή ήταν σαν έπεσε αστροπελέκι στο κεφάλι μου, άμα μου το είπε. Δεν τέριαζε στο χαρακτήρα του, ναι, Κυριάκου η Εγώ πολιτική. Πρέπει να σας πω ότι και σήμερα που τον βλέπω στην τηλεόραση, στις ομιλίες του, απορώ. Ποιος δεν απορεί, κυρία Μαρίκα μου, ποιος δεν απορεί βλέποντάς τον στην τηλεόραση και στις ομιλίες, μιλάει εδώ παλιότερα σε εκπομπή η Μαρίκα Μητσοτάκη, για το αν, πώς κρίνει και πώς σκέφτεται και πώς νιώθει όταν βλέπει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τότε είχε μπλακεί και στην πολιτική και είπε αυτό ως μητέρα που ήξερε η Μαρίκα Μητσοτάκη. Και για να κλείσουμε το, δεν το κλείνουμε γιατί έχουμε πιο μετά και τα γενέθλια, να αλλάξουμε λίγο περιβάλλον ραδιοφωνικό πριν αλλάξουμε. Θα μείνουμε λίγο στα γενέθλια γιατί ο Κυριάκος γεννήθηκε το 1968, ένα χρόνο πριν είχε ξεκινήσει η 7 ετία. Η Χούντα είναι παιδί της Χούντας. Καταρχήν ήμασταν οι τρεις μας. Τα κορίτσια είσαστε κοντά. Η Αλεξάνδρα και η Κατερίνα. Ναι. Ο επανομαζόμενος Μπόμπος. Αυτή είναι η Κατερίνα. Είναι η Κατερίνα. Και μετά ήρθε η Χούντα και αποφάσισε να βάλει τον μπαμπά μου και τη μαμά μου υποκατοίκον κράτηση. Οπότε μας έκανε ένα καλό η Χούντα γιατί μας έκανε τον Κυριάκο. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριοι? Γιατί γελάτε, κύριοι? Χρόνια πολλά λοιπόν, τα 58 κλείνει, να τα χιλιάσει και τρίτη τετραετία και τέταρτη και πέμπτη, αφού δεν υπάρχει άλλος παρά μόνο άλλη, όπως είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, την ακούγαμε χτες, ό,τι καλύτερο, γιατί αν έχουμε καλό πρωθυπουργό με υγεία, ευεξία, διάβγεια πνεύματος, αυτό είναι πολύ θετικό για τον λαό από κάτω. Τέλος με τα γενέθλια, θα επανέλθουμε μετά τις διαφημίσεις λίγο ακόμα να πούμε και το γνωστό τραγουδάκι δηλαδή. Σήμερα επίσης ιστορική μέρα, πραγματικά ιστορική, όχι επειδή γεννήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή και στο εφετείο και το εφετείο έκρινε την Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση, επικύρωσε ουσιαστικά την πρωτόδικη απόφαση. Υπήρχε κόσμος απ' έξω από το κτίριο στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας και έγιναν οι ανακοινώσεις κάποια στιγμή. Θα ακούσουμε τον Σωτήρη Πουλικόγιαννη, είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής, πώς ανακοινώνει στον κόσμο την απόφαση. Συναδέλφοι σε συνάδελφοι, μόλις ανακοινώθηκε η απόφαση του δικαστηρίου. Ένοχη όπως την πρωτόδικη απόφαση. Αναμένουμε για την ανακοίνωση των ποινών. Όμως, ό,τι είχαμε πει όταν ανακοινώθηκε η απόφαση και πρωτόδικα, ισχύει στο ακέραιο. Δεν επαναπαγόμαστε και δεν έχουμε καμία αυταπάτη. Ότι αυτές οι αποφάσεις είναι αποτέλεσμα της πίεσης του εργατικού και του λαϊκού κινήματος και η πραγματική, το πραγματικό τσάκισμα των φασιστών, των ναζί εγκληματιών έρχεται από το εργατικό κίνημα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς. Και αμέσως μετά πήρε το λόγο στο ίδιο μικρόφωνο και η Μάγδα Φίσα, η οποία αφιέρωσε αυτή την δικαστική νίκη στους 200 της Κεσαριανής και έκανε ειδική αναφορά στις φωτογραφίες. Τι να πω, είναι πάνω και από ιστορική αυτή η μέρα. Ναι. Σήμερα κέρδισε η αλληλεγγύη, κέρδισε η αγάπη, κέρδισε η ειρήνη. Δεν δικαιώνεται μόνο τα θύματα αυτά της Χρυσής Αυγής σήμερα, δικαιώνεται και όλα τα θύματα του φασισμού. Και ειδικά τα θύματα που πήγαν για εκτέλεση. Δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε αυτό, αυτές τις εικόνες που είδαμε τις τελευταίες μέρες, συγκλονιστικές και μας έχουν σημαδέψει την ψυχή μας. Σήμερα τους την αφιερώνουμε αυτή την νίκη. Σε όλους αυτούς που δώσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Ακριβώς το ίδιο έκανε και το δικό μου παιδί. Βέβαια, τότε είχαμε κατοχή. Τώρα ήταν σε καιρό ειρήνη και είχε πάει για να δει την μπάλα. Και όμως το ναζιστικό αυτό μόρφωμα βγήκε στον δρόμο και σκότωσε. Καταδικάστηκε όμως σήμερα για τελεσίδικα πια. Και αυτό που έχω να σας πω είναι ότι φεύγω με μια ανακούφιση ότι δεν θα τους ξανακούσω και τους ξαναδώ στη ζωή μου. Δεν θέλω να τους ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου. Ο Παύλος, εσύ τσακίσε τους Ναζί! Σύγχυσε όλα τα θύματα! Σε όλα τα θύματα! Τσακίσε τους Ναζί! Ο Παύλος, εσύ τσακίσε τους Ναζί! Και αμέσως μετά ευχήθηκε η ειρήνη. Η Μάγδα Φίσα, μια πολύ επίκαιρη ευχή, αυτονόητη τη θεωρούμε, αλλά όπως βλέπετε δεν είναι όλα αυτονόητα πολλές φορές. Και βεβαίως αφιέρωσε τη νίκη αυτή, τη σημερινή μέρα, τη χαρά που νιώσαμε όλοι, τη δύναμη που νιώσαμε όλοι, με αυτή την επικύρωση τη δικαστική, στους 200 της Κεσαριανής και μίλησε για τις φωτογραφίες που έχουν σημαδέψει την ψυχή μας. Όπως είπε, βεβαίως είναι μια δικαστική νίκη, είναι ένας σταθμός σε μια μεγάλη πορεία. Ο φασισμός δεν αντιμετωπίζεται μόνο με τα δικαστήρια, το ξέρει ο καθένας, το έχουμε καταλάβει πια σε αυτόν τον τόπο. Χρειάζεται και άλλες, να επιστρατευτούν και άλλες απονοητικές μέχρι πρακτικές μέθοδοι. Για να μπορεί να αντιμετωπιστεί ο φασισμός στην καθημερινότητα, ένα πολύ μεγάλο θέμα, και με όλα αυτά που γίνονται στον πλανήτη νιώθουμε, βλέπουμε ότι επανέρχεται με πιο χαλαρούς, εισαγωγικά η φράση, η λέξη, με πιο χαλαρούς τρόπους, με επίσημους τρόπους, και ο εκφασισμός κοινωνιών, αντιλήψεων και πρωτοβουλειών είναι πια στην καθημερινότητα, όχι μόνο λόγω πολέμου εδώ που είναι πιο καθαρά τα πράγματα, αλλά και πριν τον πόλεμο, που προετοιμάζουν τον πόλεμο. Πολλές αποφάσεις πολιτικών κυβερνήσεων, πολλές στιγμές στην καθημερινότητά μας, των ανθρώπων των απλών, απέναντι στον αδύναμο, απέναντι στον ξένο, απέναντι σε αυτόν που διαφέρει, απέναντι στις γυναίκες, αυτές κάτω τις χώρες εκεί, Αφγανιστάν, Ιράν και οτιδήποτε, όλα αυτά προετοιμάζουν τον καθαρό, ατόφιο φασισμό, του ανοίγουν το έδαφος, και πολλές πολιτικές και πολλές δηλώσεις υπουργών πολιτικών στη Δύση και σε εμάς εδώ ανοίγουν τον δρόμο, ανοίγουν τα αυτιά, ανοίγουν και τα μυαλά και τον κάνουν να φαίνεται ως μία λύση σε πάρα πολλά πράγματα. Όποιος στοιχειοδός γνωρίζει ιστορία και μπορεί να καταλάβει και να βάλει πέντε σκέψεις στη σειρά, λογικά καταλαβαίνει ότι όχι μόνο δεν είναι η λύση,

Κύπρου. Είναι πρωτετής φοιτήτρια. Και μάλιστα είναι έκτη στο έτος εισαγωγής της. Μπράβο το παιδί. Θέλει να πάει πρώτη. Τι να σας πω, θέλει να τελειώσει το σχολείο. Όπως καταλαβαίνετε, εργάζεται κιόλας. Και παράλληλα, γιατί δυσκολευόμαστε να βγάλουμε πέρα. Απλά θέλω λίγο, αν μπορεί να γίνει, κάποια αναβαθμολόγηση του γραπτού της. Δεν είναι βαθμός του 4,8. Για να πάει στο 5,1, να περάσει, θέλετε εσείς τώρα. Όλα τα άλλα τα έγραψε με 9,6. Απλά, μα και τι να κάνω, άμα το παιδί δεν τα παίρνει, άμα δεν διαβάζει, φταίω εγώ. Ακριβώς, κύριε. 9,9 έγραψε όλα τα μαθήματα τώρα. Στα υπόλοιπα. Δε. Του κυρίου Μαρκόπουλου το μάθημα δεν καταλαβαίνει καλά. Του κύριου Μαρκόπουλου, μήπως ο κύριος Μαρκόπουλος τα εξηγεί λίγο περίεργο. Γι' αυτό σας λέω, μπορεί να λυθεί η γλώσσα και το παιδί να καταλαβαίνει και ο κύριος Μαρκόπουλος να τα εξηγεί καλύτερα στο συγκεκριμένο παιδί. Χρειάζεστε χρήματα, κύριε. Δεν είναι οικονομικό το θέμα, κύριε. Είναι αν γραφτεί στη ΔΑΠ, όλα τα άλλα κουμπώνουνε. Δηλαδή πρέπει να πάει σωστά ύφεση τη κολοδεξιά αυτή. Μωρέ, στα χαρτιά δεν είναι τώρα θέμα. Ας μην το πιστεύει. Ωραία, και δηλαδή αν πάει δηλαδή στη ΔΑΠ, όλα αυτά θα λυθούν, να πούμε. Να πουλήσουμε και τα ιδανικά μας δηλαδή. Έλα να... τώρα, ιδανικά, μικρό παιδί είναι, θα ξαναλλάξει. Θα ξαναλλάξει. Η κόρη μου πρωτοστατεί σε πορείες, έχει πάει και τμήμα, έχει πάει χιλιαδιώτη. Ωραία, δεν θα δε το βγάλουμε και στην εφημερίδα που γράφει και στη ΔΑΠ. Τώρα α κάνει τι πορείες, α τι κάνει. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Για πείτε μου λίγο, ο κύριο Μαρκόπουλο είναι τη δεξιά παρατάξεω. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι είναι ο τρόπο για να γίνουν οι αναβαθμολογήσει και να περάσουν και κάποια αίτια, αν θέλει το παιδί. Μάλιστα. Θα το πιούμε και αυτό το πικρό ποτήριο, μου φαίνεται. Θα το πιείτε. Θα το πιούμε, μάλιστα. Σε πόση ώρα μπορεί να με ξανακαλέσει ο ίδιος, παρακαλώ. Σε 10 λεπτάκια, γιατί τώρα τον ακούω κάνει τις πατούσες. Να καλέσω στο ίδιο. Ναι, στο ίδιο. Τι άλλα νέα, πώς πάμε. Όλα καλά, σας σκέφτομαι. Αλήθεια, έρχεται το καλοκαίρι. Έτσι πάμε, θα πάμε καμιά βολτούλα, έτσι. Θα πάμε πλωτή βόλτα. Πλωτή, τώρα θα το έχω και open μπροστά. Θα ρίσεις και όλα. Να. Έτσι, εγώ είμαι έτοιμος, το ξέρεις. Δεν το ξέρω, νομίζεις. Όποτε θέλεις, έλα. Όποτε θέλεις, αγορίνα μου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριος Δημητρίου. Ναι. Γεια σας, λέγομαι. Είμαι ο πατέρας του. Έχετε φοιτητή. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σε ευχαριστήσω για τη βαθμολογία του Άρακ. Να είστε καλά, πολύ. Αλλά δεν είναι. Το παιδί το άξιζε, γι' αυτό το έβαλα. Έκανε όλα αυτά που έπρεπε να κάνει για να πάρει καλή βαθμολογία. Να, μια κοπέλα πριν που δεν πήρε, δεν εξηγήθηκε. Μάλιστα, κατάλαβα. Αλλά ο γιος σας πρόθυμος, μπράβο, ό,τι του ζητήθηκε το έκανε. Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε. Τα γόνατά του πώς είναι, πέρασαν. Τι λέτε. Τα γόνατά του καλά είναι, πέρασαν. Καλά είναι, εντάξει. Που είχε ένα στούμπιγμα, ναι. Εντάξει, ναι. Εκεί με τη δουλειά. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Τι έγινε σήμερα με τους καθηγητές, τα πανεπιστήμια και την πρόοδο των παιδιών. Γιατί πρέπει να ολοκληρώσουν τις σπουδές, να βγουν μετά στην αγορά εργασίας, να γίνουν χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία. Εδώ ακούμε διάφορα, στις συνομιλίες βεβαίως του Αποστόλη με τον λαό. Ένα άλλο θέμα που τρέχει, και αν δεν ήταν και ο πόλεμος θα ήταν αρκετά ψηλά, όπως και ήταν λίγο πριν, τρέχει χρόνια, αλλά τώρα επειδή είχαμε μια καταδικαστική απόφαση για 4, έχει αλλάξει λίγο τα δεδομένα, είναι το θέμα των υποκλοπών που γίνονται σε αυτό το τόπο υποκλοπές. Μέχρι στιγμής η απόφαση, το δικαστήριο, η δικαιοσύνη, έχει αποφασίσει ότι 4 ιδιώτες φταίγανε και έφαγε 126 χρόνια ο καθένας, όχι λίγα δηλαδή. Που όμως κατά ένα παράξενο τρόπο μας λένε όλοι οι κυβερνητικοί ότι αυτοί ήταν ιδιώτες τελεία. Δεν είχαν σχέση με το κράτος, με κρατικές υπηρεσίες. Όμως όλοι οι δικηγόροι που βγαίνουν λένε ότι είχαν σχέση με κρατικές υπηρεσίες, γιατί την τάδε του μήνα χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητα, κτίρια, τεκμηριώνουν δηλαδή. Και είμαστε και ελαφρώς καχύποπτοι σε αυτόν τον τόπο και δεχόμαστε τις απόψεις των δικηγόρων, όχι των πολιτικών και των βουλευτών που ανήκουν στην κυβέρνηση, οι οποίοι σημειωτέων παρακολουθούν το από τις υποκλοπές, αλλά κανείς από αυτούς δεν νοιάστηκε να δει τι έχει γίνει, γιατί με παρακολουθούσε και ποιος. Εκτός αν ξέρεις ποιος σε παρακολουθεί, του έχεις εμπιστοσύνη, ξέρεις ότι σε παρακολουθεί για καλό, οπότε δεν κάνεις τον πρωθυπουργό σου μήνυση και οτιδήποτε άλλο, ούτε καν το ανακοινώνεις, κάνεις μόκο και προσέχεις πώς μιλάς, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς θα γίνει. Να μείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα. Θα ακούσουμε τον κύριο Γεραπετρίτη, έδωσε συνέντευξη στη Ράνια Τζίμα. Ιντερνετική και εκεί τον ρώτησε η Ράνια Τζίμα για όλα αυτά και ο Γεραπετρίτης με φοβερή ευκολία απαντάει με το ατράνταχτο επιχείρημα ότι γίνονται αυτά. Τώρα μετά την απόφαση, γιατί δεν γίνεστε, κύριε Γεραπετρίτη? Θα περιμένω. Δηλαδή ήρθε ένα δικαστήριο εδώ το οποίο είπε ότι σε αντίθεση με τον κύριο Ζήση, εγώ βλέπω ενδείξεις κακουργημάτων Βλέπω ενδείξεις πιθανής τέλεσης του κακουργήματος της κατασκοπίας. Επίσης λέει ότι πρέπει να διερευνηθούν και άλλα πρόσωπα εκτός από τους τέσσερις. Τώρα γιατί δεν κινείστε, κύριε Υπουργέ? Η κίνηση ποια θα ήταν κατά τη γνώμη σας, κυρία Τζίμα? Εγώ τι θα έκανα? Επαναλαμβάνω. Μια μήνυση κατά αγνώστων. Όχι, όχι. Κοιτάξτε. Τι να σας πω τι θα να έκανα. Να σας πω κάτι. Για λόγους συμβου... θα μου έστελνε κάποιος μια επιστολή ότι με έχουν παρακολουθήσει. Δηλαδή έχουν μπει στο σπίτι μου, στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου, στη δουλειά μου. Κάθε μέρα συμβαίνει αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό μου λέει ο Υπουργός Κυβέρνησης, ότι εγώ πρέπει να ζω με την αίσθηση ότι κάποιος μπαίνει κάθε μέρα στο σπίτι μου, στη δουλειά μου και στα παιδιά μου. Αυτό που σας λέω, κυρία Τζίμα, δεν θέλω να το αποδεχθώ αυτό. Άρα δεν λαμβάνετε στο τηλέφωνο και στο mail σας οποιαδήποτε λαμβάνω, μηνύματα. Αλλά έχω την προσδοκία ότι η ελληνική πολιτεία θα κάνει κάτι ώστε αυτό να μην μπορεί να μου συμβεί από κάθε Λαβράνο, Μπίτσιο ή δεν ξέρω κι εγώ έχετε, ποιος ακριβώς. Προσέξτε, είναι. Κοιτάξτε, γιατί νομίζω ότι βάζετε στο μείγμα πάρα πολλά πράγματα και καταλαβαίνω την προσωπική σας ευαισθησία στο ζήτημα αυτό. Να είμαστε όμως ξεκάθαροι. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Να μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ. Και δικαίως. Και εγώ είμαι ευαίσθητος. Το καταλάβαμε ότι είναι και ο Γεραπετρίτης ευαίσθητος όταν είπε στη Ρένια Τζίμα ότι κάθε μέρα γίνονται αυτά. Σιγά. Μας παρακολουθούν και τώρα τα κινητά εδώ που το έχουμε δίπλα μας. Ακούνε τι λέμε. Αν πούμε Χαλκιδική, αύριο θα μας βγάλει ξενοδοχεία για τη Χαλκιδική. Γίνεται αυτό. Καλά λέει ο Γεραπετρίτης. Πολύ καλά η κυβέρνηση λοιπόν. Δεν έκανε τίποτα. Θα καταδικαστούν οι τέσσερις κακοί. Δεν έχει καμία σχέση η κυβέρνηση με αυτά. Είναι δυνατόν. Είχε πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μας είχε διαβεβαίωσει τότε με μια συνέντευξη ότι δεν ξέρει τίποτα το Μαξίμου. Άρα τι παραπάνω θέλουμε. Τίποτα παραπάνω. Υπάρχει όμως ένας δικηγόρος, ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές, ο οποίος βγαίνει και χαλάει τη σούπα. Σας θυμίζω ότι υπήρχαν τρεις εισαγγελείς οι οποίοι κάνανε μια εξαιρετικά πρωτοποριακή έρευνα, εισαγγελείς πρωτοδικών, και λίγο πριν καλέσουν ως ύποπτους συγκεκριμένα πρόσωπα, τους αφαιρέθηκε η δικογραφία με παρέμβαση της κυρίας Αδηλίνη, ανατέθηκε στον Άριο Πάγο, αναβαθμίστηκε δια της εξαφανίσεως η υπόθεση και φτάσαμε στο σημείο να εκδοθεί ένα πόρισμα που να παραπέμψει στο μονομελές για κάποια πλημελήματα μόνο τέσσερις ιδιώτες. Ναι, γιατί υπάρχει. Και ο Άριος Πάγος, ο οποίος ξέρει καλύτερα από όλους εμάς, εμείς εδώ λέμε ότι μας κατέβει. Υπάρχει ο Άριος Πάγος που θα τα ζυγίσει τα πράγματα, είναι δικαιοσύνη τυφλή, έχει τη ζυγαριά εκεί, βάζει και ό,τι πάει εκεί, δια της αναβαθμίσεως όπως λέμε, παίρνει τις υποθέσεις που δεν μπορούν οι από κάτω δικαστές να χειριστούν, τις αναλαμβάνει ο Άριος Πάγος και μετά γιώνονται μια χαρά υποθέσεις, θα πληρώσουν όσοι όταν όποτε πρέπει. Ξέρει καλύτερα ο Άριος Πάγος, γιατί έχουμε διάκριση εξουσιών. Το μεγαλύτερο ανέκδοτο σε αυτόν τον τόπο δεκαετίες τώρα είναι αυτό ακριβώς, η διάκριση εξουσιών. Κύριε Κισε, συγγνώμη, πέρα από αυτά τα τέσσερα άτομα, τους ιδιοκτήτες των εταιριών, από πίσω δεν υπάρχουν άλλοι? Δηλαδή, θέλω να πω, αυτοί οι τέσσερις ιδιοκτήτες είναι κάποιοι κουτσομπόλιδες που θέλουν να ακούσουν τι λένε οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι και ανώτατα στρατιωτικά στελέχη. Εγώ θα σας πω όχι την προσωπική μου άποψη, αυτό το οποίο έχει προκύψει και είναι μέσα στη δικογραφία σαν αποδεικτικό στοιχείο. Δεκάδες έγγραφα αποδεικνύουν ότι αυτοί οι τέσσερις ιδιώτες συλλειτουργούσαν το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό με στελέχη των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών. Α, έχουμε και τέτοια. Τα λέει εδώ ο κύριος Κεσές, δικηγόρος. Τα τεκμηριώνει πολύ ωραία. Έχει βγει σε πολλές εκπομπές. Εδώ είναι από την πρωινή εκπομπή του Μέγκα και μιλάει και για τις ποινές. Φανταστείτε, είναι τέτοιος ο όγκος των στοιχείων που το μονομελές πληροδικείο καταδίκασε σε ποινές 126 ετών και 8 μηνών. Και όχι από κάποια. Τον καθένα. Όχι από κάποια αιμονή ή από κάποια αυστηρότητα. Το δικαστήριο ήταν εξαιρετικά μετριοπαθές. Υπάρχει μια τετραετής έρευνα, νομική, λογιστική και δημοσιογραφική, που έχει αποτυπώσει τι έχει γίνει. Και θέλω να πω γιατί διαβιβάστηκε εκ νέου η δικογραφία στην Εισαγγελία Πλημελιωδικών και όχι του Αριού Πάγου, για να διερευνηθούν όλα αυτά και κατονόμασε συγκεκριμένα πράγματα αλλά και άλλους τρίτους. Τι θέλω να πω, μπορεί να μην υπάρχουν τα ονόματά τους, αλλά η δικογραφία είναι σαν να έχει μέσα τη μαγνητική τομογραφία τους. Εντάξει τώρα, καμιά φορά ξεχνάς να πάει να πάρεις και τη μαγνητική, την αξονική, τις εξετάσεις, τις ξεχνάς. Τις κάνεις εκείνη την ώρα, σου λέει ο άλλος να ψιλοκαλά ή να αντεγιά και ξεχνάς να πάει να πάρεις μετά το ντοκουμέντο. Το ωραίο με όλα αυτά είναι ότι αυτοί που καταδικάστηκαν, βεβαίως δεν υπάρχει συγγενική σχέση κτλ, είναι και κουμπάροι υπουργών. Κύριε Κισε, συγγνώμη, πέρα από αυτά τα τέσσερα άτομα, τους ιδιοκτήτες των εταιριών, από πίσω δεν υπάρχουν άλλοι? Δηλαδή, θέλω να πω, αυτοί οι τέσσερις ιδιοκτήτες είναι κάποιοι κουτσομπόλιδες που θέλουν να ακούσουν τι λένε οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι και ανώτατα στρατιωτικά στελέχη. Εγώ θα σας πω όχι την προσωπική μου άποψη, αυτό το οποίο έχει προκύψει και είναι μέσα στη δικογραφία σαν αποδεικτικό στοιχείο. Δεκάδες έγγραφα αποδεικνύουν ότι αυτοί οι τέσσερις ιδιώτες συλλειτουργούσαν το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό με στελέχη των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών. Αυτά ήταν το κουμπάρι αυτή. Δεν βάλαμε το κουμπάρι. Αυτό ήτανε. Άλλο έχει γίνει μετά. Έπρεπε να ακούσουμε ότι είναι κουμπάρι. Το λέει ο κύριος και εσάς, έχει γίνει κάποιο λάθος. Σας το λέω εγώ πάντως. Είναι κουμπάρι και με την κουμπαριά είχαν κάνει μια καλή σχέση. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να υπάρχει καλή σχέση πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα ξαναπάμε στα Χανιά. Θα κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε. Το Μουσικό Σχολείο Χανίων έκανε μια διαμαρτυρία μουσική, νομίζω και κατάληψη, κατά της λειτουργίας της βάσης, δίπλα από την πόλη τους, από το σχολείο τους, από τις ζωές τους, από εκεί που κάνουν βόλτες τα παιδιά, και τραγούδησαν ένα τραγούδι. Δεν το έχουν ανεβάσει ολόκληρο, αλλά το συμπληρώσαμε εμείς. Φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Ακολουθεί λαός, διαφημίσεις, μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Άγγελος ταξί πρώην οικοδόμος. Ωραία. Ακούω τώρα το γυμναστηριακό, το συνάδελφο, ναι. Και αρχίζει και λέει περί απελευθέρωση των γυναικών στο Ιράν. Να το. Στο Αφγανιστάν οι γυναίκες δεν φοράνε μπούργα. Τώρα μιλάμε για το Ιράν όμως. Ναι, στο Αφγανιστάν. Πήγαν οι Αμερικάνοι και ξαναπήραν οι Ταλιμπάν την εξουσία. Ναι ή όχι ρε παιδιά. Μπορούσαν μόνοι τους παιδί μου να τα καταφέρουν. Δεν μπορούσαν. Χρειαζόντουσαν οι Αμερικάνοι. Τι να κάνουμε τώρα. Ωραία. Στη Συρία πήγαν εκεί οι Αμερικάνοι και διάλυσαν μια ολόκληρη χώρα. Μπορούσαν οι Σύριοι μόνοι του. Τι είχαν ένα πολιτισμό του κόσμου. Εντάξει, τώρα κάποια χρόνια, εκατοντάδες χρόνια πριν, χιλιάδες χρόνια. Σιγά τώρα. Ξαναφέρανε τον Άισι στην Μπούργα πάλι. Χρειαζόντουσαν και αυτή τη βοήθεια. Δεν θέλουμε άλλες μαλακίες. Λίγο τη γλώσσα στο μυαλό, όπου υπάρχει μυαλό. Άιντε να πούμε.